Dankjewel. Dat is de eeuwige euvel van de techneut. Moet ik hem even houden? Dan kan jij, nee, dat gaat prima zo. Ik ga even nog een... Oh, ik heb nog een... Dank je, ja. Je zit graag op de grond, schat ik. Nee hoor, helemaal niet. Stijve benen van. Dat vind ik jou zo'n natuurmens, één met de grond. Nou ja, ik sta wel graag. Is dat toch... Gewoon zo en dan kan je gewoon doorhouden. Krijgen ze kauwende mensen op de radio. En dit gaat allemaal live het web op. Ja hoor. Ja. Jezus, is dat leuk? Ja. Ik begrijp dus dat ze daarom hier kunnen zitten. We hebben daar een oplossing voor gevonden. Ja. Schijnt. Hele elegante, typische Nederlandse oplossing. We veranderen de regels niet. Ja. Maar we interpreteren ze gewoon net even wat anders. En dan mag het wel. Oh. Dan kom je net, ze kunnen nog tot 26 zitten, zeker. Ja. Maar kijk, gezien de vaagheid van die redenering, van die constructie, denk ik dat er nog wel een jaartje of 10 geprocedeerd kan worden. Precies. Dus dat zou mooi zijn voor je. Ja. Het is alleen dat je er zelf niet in kan krijgen, je zegt. Ja. Ook niet alles. Ja, dat is bij ruigwoorden zit je ook, bij een bepaalde wind. Ja. Zit je gewoon aan de 45 seconden. Nee, ja. Ja. Jezus. Elke 45 seconden een vliegtuig. Oh, dat is heftig. Nou was dit de eerste sinds ik hier ben, dus dat valt mee. Nou, er waren er al een aantal geweest. Nou, dan zijn ze optreden. Zo. Dat is de eerste die mij opviel. Nou, ze vallen mij nogal op omdat het geluid, je merkt dat het veel harder is dan wat je waarneemt. Ja. Kijk, en zo'n recorder die heeft niet dat menselijke filter. Dus daar komt het gewoon op werkelijke volume binnen en dat is echt snoeihard. Ja. Ja, die zegt gewoon. Echt snoeihard. Die zegt gewoon keihard hoeveel decibel het is. Wanneer vertelde me dat de kinderen van Balken. Die zeggen: ben je s'nachts ook mooi klaar mee? Maar s'nachts is ik op mijn praktijk niet, toch? Ja. Ja, s'nachts mag het niet. Nee, nee, niet gekraakt. Of beperkt. Of nee. De randen van de nacht. Ja, dat begint en eindigt ook op onchristelijke tijd. Ja. Volgens mij vliegt er dan wel degelijk af en toe nog iets als tegen nu. Tuurlijk. Oh. Ik drank mee gebruikt. Lekker eten. Ja. Maar hebben jullie nog, je kan zien of je luisteraars hebt, toch? Online. Wordt er een beetje geluisterd? Ik heb geen idee. Ik kijk er niet naar. Het boeit me niet. Toen we het net hadden, dat we webradio, vond ik dat wel spannend om naar te kijken. Dan had je af en toe 2 luisteraars of zo, is je helemaal blij. Ja. Ja, nou ja, weet je... Dat is ook wel typisch stadsboom. Ja. Weet je, kijk, eigenlijk ben ik gewoon... een soort autonome documentatieservice aan het uitvoeren. Ja, zeker. Dus dat is eigenlijk waar het om gaat, dus dat er een archief is van dingen die gebeurd zijn. Dit wordt allemaal bewaard. Kijk, en de... Niet normaal, hè? De beste vorm... Voor mij is om dat als live radio te doen. Mm. Dat geeft de goede vibe. Ja. Zeker. Voor mij, maar ook voor andere mensen. Ja, als ik zeg, we zijn live op de radio, dan gebeurt er iets heel anders dan wanneer ik, zoals een zogenaamde, iemand van de ASFA die was bezig, die kwam ik ergens tegen en die was, had ook spulletjes bij zich om dingen op te nemen. En dus ik zeg, hey, wat ben je aan het doen dan? En hij zegt, ja, ik ben content aan het maken. Ja, inderdaad. Ja, nou ja, ja, dan zakt mij de broek af en dan denk ik van, ja oké, okay, veel creator, plezier. Dan, ik ga weer verder met mijn leven. Zo heet dat tegenwoordig. Nou ja, ik vind het nogal laatdunkend over je eigen inhoud als je het op die manier benoemd. Ja, maar zo heet dat, meer content creator. Ja, dat zal wel, dat ze dat zo noemen, maar ik vind dat dus laatdunkend over je eigen inhoud. Ja. Alsof het niks betekent. Ja. Dus het zegt echt dat het niks betekent. Ja. En dat vind ik echt schunnig. Voor de fucking ASFA, weet je wel. Ja. Kijk, de ASFA, daar was ik vroeger lid van. Ja. Dat was een behoorlijk radicale club. Ja. Oh ja. In de jaren 80. Ja. Ja. Het gaat over hoe krakers zichzelf naam. Daar zaten al mijn collega, politicologen, communisten, socialisten, anarchisten, die zaten daar allemaal. Ja. En die waren behoorlijk actief en behoorlijk fanatiek. Ja, dus, ik heb ook bij deze protesten nog niks van gehoord. Nee. Ik heb de term ASFA niet horen vallen bij deze protesten. Nee. Nou ja, het is wel de studentenvakbond, het is de Amsterdamse studentenvakbond. Ja, maar nu je het zegt, ik heb de naam nog niet tegengekomen. Dus ik de naam kan natuurlijk, dat moeten jullie niet iets. Ja, jij was daar. Ik weet nog wel bij Patapoe, toen kwam er op een gegeven moment bericht, dus wat was het? Ja, het zal begin jaren 2000 zijn geweest. Er kwam er bericht door, we hebben webradio, iedereen helemaal excited. Hoe noem je dat? Zo'n bijenkorf die dan begint te zoomen. Ja. Ik ook naar die studio en zo, en niemand wist van, oké, en hoe werkt dat dan? Hoe zit dat? Waar is die web? Dat heeft toen al weken geduurd voordat iemand dat aan de praat kreeg. Ja, dat is de juiste technologie natuurlijk. Dat is wel grappig. Maar wel heel enthousiast. Zo, in de wind, hè? Ja. Ik had het me heel anders voorgesteld. Nou ja, maar ook niet waar. Knoplauw! Ik weet niet hoe het heet, maar het zijn zo'n cultuur van mensen die... Knoplauw! Dat is ook een soort vliegen, toch? Mm. Ja. Nou, nu is met het eten bezig. Ik vond ze wel goed, hè? In de lucht. Die band vind ik geweldig. Nee? Ik ben wel fan, ja. Ik heb ze een paar keer bijna gezien. Ja. Ik treed er best wel op, ja. Ik heb ze ook al een tijd niet gezien, omdat ik het steeds miste. Nou, ik vind een steengoeie band, echt. Ik vind van die oerpunk. Ja, ze zijn echt, maar ze zijn echt super creatief. Ze zijn hele originele. Het is heel goed. En ik vind het te gek hoe ze ter plekke die sampletjes maken. En dat we over elkaar heen draaien en zo. Dat vind ik heel goed. En het is echt van die hele vroege, primitieve punk is het. Ja, dat vind ik goed. Beetje Divo en zo, een beetje gekkigheid. Ja, goed, ja. We zijn ontzettend creatief. Ik kan dit niet opeten. Nee? Lekker, man. Want dan loop je de keuken in. Een beetje zwaar. Heb je het goed, bro. Ja, het is een beetje zonde van het brood, maar ja. Dat is het in een collectief. Misschien pikt iemand anders het nog op. Ja, laat het maar gewoon liggen. En dan ga ik even daar, want die piraten beginnen bijna. En ik zie dat Filippo er is. Ja. Die moet ik nog even spreken. Ja. Kom je weer thuis of zo? Ja. Oké, okay, nou, dankjewel.